Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 kwietnia, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Poseł Robert Winnicki, winny znieważenia komendanta głównego policji. W siedzibie PiSu trwa spotkanie Komitetu Wykonawczego Partii. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku podsumowało ostatni rok. Placówkę odwiedziło 500 000 osób. Poseł, a zarazem lider Ruchu Narodowego Robert Winnicki został uznany winnym znieważenia 11 listopada 2014 roku komendanta głównego policji poprzez nazwanie Marka Działuszyńskiego bandytą w mundurze i politycznym pachołkiem. Taki wyrok wydał Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia. Przewodnicząca składu sędziowskiego, sędzia Anna Kwiatkowska, wymierzyła Robertowi Winnickiemu 10 tysięcy złotych kary grzywny. Po drugie, zobowiązuje Roberta Artura Winnickiego do zapłaty na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych policjantach kwoty 10 tysięcy złotych tytułem nawiązki. Po trzecie, orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jego odpisu na tablicy ogłoszeń tutejszego sądu przez okres 6 miesięcy. Robert Winnicki ma też pokryć koszty procesu i zwrócić Markowi Działuszyńskiemu środki, jakie ten wydał na pełnomocnika. Zarówno Winnickiego, jak i Działuszyńskiego nie było dziś w sądzie. Wyrok nie jest prawomocny. W siedzibie PiSu przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie rozpoczęło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego Partii. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej podczas spotkania poruszona ma zostać strategia przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi, w tym kwestia objazdu polityków PiS po Polsce, który ma się rozpocząć 15 kwietnia. Poruszonym ma zostać też temat wczorajszej decyzji Komitetu Politycznego o obniżeniu pensji poselskich i senatorskich oraz o limitach wynagrodzeń dla samorządowców. W skład Komitetu Wykonawczego wchodzą szefowie regionalnych struktur partii. W posiedzeniu uczestniczą też m.in. prezes PiSu Jarosław Kaczyński, szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski i marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Rada Powiatu Wrocławskiego PO opowiedziała się dziś za kandydaturą europosła Kazimierza Michała Ujazdowskiego na prezydenta Wrocławia. Wcześniej kandydatem Platformy na fotel prezydenta stolicy Dolnego Śląska była posłanka tej partii, profesor Alicja Chybicka. We wtorek lider PO Grzegorz Schetyna ogłosił jednak, że rekomenduje miejskim strukturom partii kandydaturę Ujazdowskiego. Polityk w styczniu ubiegłego roku wystąpił z PiSu. W przeszłości był wiceprezesem partii. Jego kandydaturę poparło 36 działaczy, 7 było przeciw, a 4 wstrzymało się dziś od głosu. 500 000 osób odwiedziło w ciągu roku działalności Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dyrektor dr Karol Nawrocki podsumowuje, że w tym czasie uzupełniono wystawę główną o wątki polskie, rozpoczęto działalność edukacyjną, organizowano wystawy czasowe i wydarzenia kulturalne, a do tego otwarto kino studyjne, przeszkolono nowych przewodników i udostępniono też zbiory biblioteki wszystkim zainteresowanym. Możemy się pochwalić, że w ciągu roku do muzeum przybyło blisko 4000 nowych eksponatów, dokumentów, na przykład portfel z aligatora, który należał do żołnierza polskich sił zbrojnych. Co ciekawe, 97% z tych wszystkich nowych eksponatów to są darowizny. W dniu jubileuszu warto także podkreślić, że Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku stało się miejscem pracy dla 59 nowych osób. Dodajmy jeszcze, że przez cały weekend będzie można oglądać na placu przed muzeum samochód używany przez żołnierzy w Europie Zachodniej pod koniec wojny. Amerykańskiego Dodge'a pozyskano w ubiegłym miesiącu. Będzie wykorzystywany podczas imprez plenerowych organizowanych przez muzeum. Na koniec jeszcze zagranica. Viktor Orban zakończył kampanię wyborczą swojej partii. Ugrupowanie węgierskiego premiera może liczyć na pewne zwycięstwo w niedzielnych wyborach, a więcej o tym nasz specjalny wysłannik. Wiec wyborczy odbył się przed ratuszem w najstarszym mieście Węgier, Székesfehérvár, 60 km od Budapesztu. Przemawiając do kilku tysięcy zgromadzonych zwolenników Fideszu, premier podkreślał, podobnie jak w całej kampanii, że Węgrom zagraża fala imigrantów. Największym niebezpieczeństwem jest to, że miliony imigrantów atakują od południa, a europejscy przywódcy wespół z jednym spekulantem, miliarderem, nie chcą obronić granic, ale przyjąć nowych migrantów. Ci, którzy przyszli na wiec, podkreślali, że nie widzą innego polityka i innej partii, na którą mogą głosować w niedzielę. Według mnie nie można sobie wyobrazić lepszego lidera niż Viktor Orban. W ciągu 8 lat zaprowadzili w kraju porządek w gospodarce, emeryturach, edukacji. Poza tym nie ma chwilowo żadnej alternatywy. Swoje kampanie zakończyły też inne ugrupowania. Z Székesfehérvár, Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W dzień zachmurzenie przeważnie małe, temperatura maksymalna od 10-13 stopni na wschodzie i Pomorzu Wschodnim do około 14 w centrum i 18 stopni miejscami na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, okresami w górach i w zachodniej połowie kraju będzie porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dobry wieczór. Gramy dla Eryka.

bo dawny ład staje na głowie. Będzie ostatnim ten, co dziś pierwszy jest, oto czasy nadchodzą nowe. Mamy dzisiaj kumulację aż 3 piosenki Boba Dylana na naszej liście w tym tygodniu. Dylan.pl, Muniek Staszczyk, Czasy nadchodzą nowe, 29. Alana, Tak niewiele chcę, Kasia Kowalska, 28. Ślepo pędzi smutny czas. Światła miasta bledną już. Ściga mnie krzyczący świat. Zabierz mnie i spokój wróć. Nie da się zatrzymać czasu. Tak niewiele chcę. Alana, Kasia Kowalska. 2 tygodnie na liście, 2 oczka w dół, na miejsce 28. Tak bywa. Na ta pozycja obroniona. 4 utwory obroniły pozycję sprzed tygodnia. 3 tygodnie na liście. 27. Całą ciszę. Nocny pokój. Król. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Wiem, jak bardzo nie lubisz niespodzianek. Nocny pokój to samo co pokój nocny? Pewnie nie. Całą ciszę. Król. W tym tygodniu obroniona pozycja 27. No a tu też państwo nie mogą się zdecydować. 4 tygodnie na liście i dzisiaj minus 3 na 26. Pearl Jam. I'll prepare. You can deny me, Pearl Jam, 4 tygodnie na liście, dzisiaj na miejscu 26. Tak patrzę i ciekawy jestem, ile było piosenek na liście z tytułami, które są zakończone znakiem zapytania. How do you do, Mr. Brown, jazz band młynarski masecki na 25. Mr. Brown, jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown?

teraz na czego by się schrupało. Abdul Bey, jazzband młynarski Masecki, 11 tygodni na liście, dziś na 17. Na 16 Anita Lipnicka, Andy Heads i Tomasz Makowiecki. Czekam na cud. Wyśniły się sny. Tu popiół, tam miód. Leciałam co sił, jak motyl pod wiatr. Zostałeś mi ty. Tyle, co mam. Jeśli wszystko stracone, mosty złudzeń spalone, minął czas. Z tobą skończyć się pragnę, deal po diable, jak Bonnie Clyde. Nie chodzę się bić, bo nie ma już o co. Nie nosi mnie w dym, choć wciąż włóczę się nocą. Spójrz, znów ci przynoszę ten sam bukiet z gwiazd. Zostałaś mi ty. Tyle, co mam. Jeśli wszystko stracone, rafy snów zatopione, minął czas. Z tobą skończyć się pragnę, deal po diable, jak Bonnie i Clyde. A to Oczko do Góry, jak Bonnie i Clyde, Anita Lipnicka, Andy Heads i Tomasz Makowiecki gościnnie na 16 miejscu. 1888 wydanie listy. Wprawdzie kolega prosił o coś po polsku, ale tu mamy taki trochę dłuższy wstęp, więc przeczytam. Dzisiaj w trakcie lotu treningowego Diamondem z Dęblina do Rzeszowa na wysokości 5000 stóp przy perfekcyjnej widzialności mijałem grupę około 30 bocianów. To chyba znak, że wiosna na dobre zawitała do Polski. Panie Kajetanie, pozdrawiamy. Dobrych lotów życzymy. The Surprising, Deep Purple. To nasza rekordzistka. 26 tygodni na liście? Tak, tak, tak, to oni właśnie. Dziś na 15. It wasn't quite the curse of Tutankhamun, or the kiss of death from Judas in the night. and it felt so far beyond the blue horizon. Tempting me with transports of a lie. When the devil took my hand and said, come along with me. Well, there I was, wide awake. Reaching out for something in the sky, but I could not control that trembling feeling. Everything I wanted slipping by. Oh, and the devil took my hand and said something you should see. Mama Aneta, tata Daniel, córka Zosia, synek Franek i jeszcze na dodatek Julia, urodzona 26 marca. Wszyscy czekali na Deep Purple, The Surprising, w tym tygodniu na miejscu 15. To jest 1888 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Trzecie kółko po godzinie 21, a drugie zakończy Barbara Frońska. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, da ci flara na szkle. Czekaj, nie czekaj.